od miejskiego Aygo Cross i hybrydowego Yarisa po eleganckie Corolle czy ikoniczne SUVy. RAV4, Yaris Cross i Corolla Cross. Te legendarne, niezawodne, innowacyjne i stylowe auta z rocznika 25 czekają w doskonałych cenach z korzyściami do 32 tysięcy złotych i atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Spiesz się. Największy wybór jest tylko na początku wyprzedaży. Szczegóły w salonach i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 17, jest 10 listopada. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Co dalej ze Zbigniewem Ziobrą? Były minister oskarża premiera o sądową ustawkę. Szczepionka przeciw pneumokokom dla dzieci powinna zostać zmieniona, apelują pediatrzy. Dziś w Pradze zaczyna się Festiwal Polskiego Filmu. Z roku na rok impreza jest coraz bardziej popularna. Zielone światło Sejmu na postawienie zarzutów byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze otworzyło katalog działań, których mogą użyć służby zarówno w kraju, jak i za granicą. Kluczowa może się okazać decyzja sądu o zgodzie na areszt byłego lidera suwerennej Polski. Po dostarczeniu zgody Sejmu na zatrzymanie Zbigniewa Ziobry do prokuratury, czynności w tym zakresie prowadzą służby specjalne. Efekty ich działań będą rzutować na dalsze czynności, konkretnie wnioskowanie do sądu o zgodę na areszt, a jeśli sąd da na takie działanie zielone światło, otworzy to jeszcze możliwość wydania listu gończego przez prokuraturę. Może to wzmocnić poszukiwania polityka na terenie kraju, a poza jego obrębem działania służb wspierać może jeszcze europejski nakaz aresztowania, a także czerwona nota Interpolu. Michał Fedusio, Polskie Radio. Byłemu ministrowi prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Do działań służb odniósł się na portalu X sam Zbigniew Ziobro, oskarżając premiera Tuska o próbę bezprawnego pozbawienia go wolności i sądową ustawkę. Pediatrzy apelują, żeby podawana bezpłatnie dzieciom szczepionka przeciw pneumokokom jest do zmiany. Refundowana od 8 lat w ramach programu szczepień ochronnych szczepionka 10-walentna nie zawiera serotypów bakterii 19A, które powodują coraz więcej zakażeń. Resort Zdrowia ogłosił przetarg na szczepionkę 10-walentną, chociaż rekomendacje ekspertów były inne. Obecnie większość zakażeń wywołanych jest przez serotyp 19A pneumokoków, którego nie zawiera ta szczepionka, mówi przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii profesor Jacek Wysocki. Z tym 19A jest jeszcze jeden problem, że on jest też takim nosicielem oporności na antybiotyki, więc niedobrze będzie, jeżeli nam będzie ten 19A się dalej rozprzestrzeniał. Pediatrzy apelują, aby od stycznia w programie szczepień ochronnych szczepionka 10-walentna została zastąpiona szczepionką 13- lub 15-walentną, które zawierają serotyp 19A, wywołujący obecnie większość zapaleń płuc, opon mózgowo-rdzeniowych i sepsy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W tym roku 11 listopada przez centrum Poznania nie przejdzie tradycyjny korowód ze świętym Marcinem na czele. Władze miasta ze względów bezpieczeństwa zdecydowały o zmianie charakteru imieniny ulicy. Zamiast przemarszu historycznych postaci w centrum miasta powstaje imieninowe miasteczko. Istotnym elementem pozostaje kiermasz rogali i wyrobów rzemieślniczych, mówi Wojciech Szalbierz z koalicji Święty Marcin. Jako koalicja Święty Marcin jesteśmy na ulicy razem z mieszkańcami w formule, którą wszyscy znamy od lat, czyli promując rękodzieło do Świętego Marcina, promując wyroby z gęsi oraz zachęcając do wspólnej imprezy na Świętym Marcinie właśnie. A dlaczego was szukać? Bo będzie głośno, bo będzie smacznie, bo będzie sportowo, bo będzie kulturalnie? Bo będzie kulturalnie, bo będzie smacznie, bo będzie muzycznie. Natomiast myślę też, że trzeba będzie nas znaleźć w powodzie innych wystawców, którzy przyjadą z całej Polski i nie są do Świętego Marcina. Podobnie jak w ubiegłych latach, tegorocznym imieninom ulicy Święty Marcin przyświeca hasło Czyń dobro. Zarówno premiery, jak i starsze produkcje pokazujące różnorodność naszego kina znalazły się w programie rozpoczynającego się dziś w Pradze Festiwalu Polskiego Filmu. Impreza z roku na rok cieszy się nad Wełtawą coraz większym zainteresowaniem. Polski festiwal filmowy. Choć praski festiwal ma już kilkunastoletnią tradycję, do tej pory był przeglądem kina środkowoeuropejskiego. W tym roku po raz pierwszy jego program koncentruje się na polskiej kinematografii. Polskie kino zawsze było najmocniej reprezentowane na naszym festiwalu, mówi dyrektor przeglądu Wawrzyniec Mężl. Zmieniamy nazwę na Polish Film Festival Prague, ale to nie oznacza wykluczenia pozostałych krajów regionu, bo one wzajemnie się uzupełniają. Polska kinematografia zyskuje jednak więcej przestrzeni w programie towarzyszącym, wśród gości i w dyskusjach. W części konkursowej zaprezentowanych zostanie 11 produkcji. Festiwal Polskiego Filmu w stolicy Czech potrwa do niedzieli. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Niedawny pożar w jedynej węgierskiej rafinerii wybuchł z powodów technicznych, a nie z powodu podpalenia, tak przynajmniej twierdzi szef koncernu MOL, do którego należy zakład. Pożar, który wybuchł kilka tygodni temu, uniemożliwił działania węgierskiej rafinerii na kilka dni. Od razu jednak zapewniono, że dostawy na stację paliw nie będą zagrożone. Teraz Zsolt Hernádi, szef koncernu MOL, powiedział, że niemal na pewno przyczyną pożaru nie było podpalenie. Prawdopodobnie ogień wybuchł w wyniku problemów technicznych. Firma prowadzi swoje wewnętrzne dochodzenie, które ma to wyjaśnić. Według szefa koncernu, gdyby wybuch ognia był wynikiem sabotażu albo eksplozji materiałów wybuchowych, to straty byłyby o wiele poważniejsze. Pogłoski o tym, że pożar w zakładzie mógł zostać wywołany przez osoby z zewnątrz, na przykład agentów obcego wywiadu, rozpowszechniał nawet premier Węgier Viktor Orbán. W podobnym czasie pożar wybuchł również w rumuńskiej rafinerii należącej do rosyjskiego Łukoilu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Adam Malecki. Reprezentacja Polski w piłce nożnej zagra w piątek w eliminacjach Mistrzostw Świata z Holandią. Polacy walczą o drugie miejsce, które da udział w barażach. Mają jeszcze teoretycznie szanse na pierwsze, ale musieliby przynajmniej zremisować Zoranie, ograć Maltę i co najmniej prawdopodobne liczyć na porażkę Holendrów z Litwą u siebie. W piątkowym meczu na Stadionie Narodowym nie zagrają kontuzjowani Jan Bednarek, Łukasz Skorupski i Krzysztof Piątek, a także pauzujący za kartki Bartosz Slisz i Przemysław Wiśniewski. Zagra za to wracający po kontuzji Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji spóźni się na zgrupowanie. Jutro w Nowym Jorku będzie gwiazdą rozświetlającą na biało-czerwono Empire State Building. W Turynie rywalizują najlepsi tenisiści świata. W pierwszym przewidzianym na dzisiaj meczu grupy Jimmy'ego Connorsa, Amerykanin Taylor Fritz pokonał w dwóch setach do 3-4 Włocha Lorenzo Musettiego. Honoru Italii będzie bronił wieczorem Jannik Sinner, zagra z Kanadyjczykiem Ogerem Aliassimem. Początek o 20.30. Z polskich wątków tenisowych udany występ w Challengerze w Lyonie Tomasza Berkiety, zajmujący 583 miejsce w światowym rankingu Polak, pokonał zawodnika z pierwszej setki, czyli Argentyńczyka Thiago Tirante, który jest 98. Ekspresowe 6-2-6-1 w niespełna godzinę. Brawo! A nasze panie koszykarki z reprezentacji przebywają obecnie w Sosnowcu i przygotowują się do meczów kwalifikacji Mistrzostw Europy. W pierwszym biało-czerwone zagrają 12 listopada na wyjeździe ze Słowaczkami, a selekcjoner Karol Kowalewski kreśli plan taktyczny na ten mecz. Myślę, że to nie będzie żadna tajemnica, ale myślę, że ten tutaj nasz zestaw podkoszowy jest mocniejszy niż zespołu ze Słowacji, więc na pewno tutaj te akcenty podkoszowe będą zdecydowanie bardziej zaznaczone i to też pozwala ewentualnie później otworzyć się zawodniczkom obwodowym, bo jeżeli Słowacja się skupi, a będzie musiała się skupić na tym, żeby gdzieś tam zlimitować tą przewagę naszą podkoszem, wtedy zawodniczki obwodowe tak naprawdę zostanie im tylko pocelować do kosza. Trudny ten plan taktyczny. W środę ze Słowaczkami, do tego 15 listopada Polki zagrają u siebie z Rumunkami, a 18 z Cypryjkami. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Jutro chmury i deszcz, w górach śnieg nawet. Temperatura od 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie przez około 10 stopni przeważnie, do 12 stopni tylko na południowym zachodzie Polski. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 17. Agnieszka Laskowska, Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski i Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Przed nami rozmowa o zakazie hodowli zwierząt futerkowych w Polsce, jeszcze przed godziną 17.30. Za moment, już za chwilę, zajmiemy się dawnym francuskim prezydentem, który dopiero co trafił do więzienia i już z niego wyszedł. Szczegóły zaraz po kawałku, który właśnie Państwo słyszą, to Times Like These grupy Foo Fighters. Dopiero co dowiedzieliśmy się, że Dave Grohl z zespołem zagra w Polsce w przyszłym roku. Zespół w trasie Take Cover Tour pojawi się w Europie w czerwcu, w Polsce na Stadionie Narodowym. Times Like This w programie trzecim. Foo Fighters. 9 po 17. I'm a street. give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. 13 minut po godzinie 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Były prezydent Francji, Nicolas Sarkozy, jest już na wolności. Od 21 października odsiadywał wyrok 5 lat więzienia. 5 lat za nielegalne finansowanie jego kampanii wyborczych przez władze Libii. 70-letni polityk zamienił więzienną celę na dozór elektroniczny. Nie jest więc tak na wolności w 100%. Jak ten powrót Sarkozy'ego do domu jest komentowany we Francji? Posłuchajmy. Pytamy o to naszego francuskiego korespondenta Stefana Folcela. Dzień dobry. Dzień dobry. No oczywiście to wydarzenie, które wywołuje we Francji bardzo dużo komentarzy. Komentarzy oczywiście politycznych. Sarkozy był przez wiele lat liderem prawicy. No i prawica, centroprawica dzisiaj mówi, że to jest słuszna, sprawiedliwa decyzja. Decyzję paryskiego sądu apelacyjnego popierają też narodowcy, którzy mówią, że jest to dobra wiadomość. A przypomnijmy, że mają też w tym pewien interes, bo ich liderka Marine Le Pen też miała w ostatnich miesiącach problemy z wymiarem sprawiedliwości. No i z drugiej strony lewica, która ironizuje, że gdyby Nicolas Sarkozy został ponownie wybrany prezydentem w 2012 roku, kiedy przegrał kampanię, pewnie nie wyszedłby dzisiaj z więzienia, bo wtedy miał w swoim programie no, różne pomysły na to, jak zaostrzyć kary dla przestępców i nie wypuszczać ich z więzienia. Jeżeli chodzi o reakcję rodziny bliskich Nicolasa Sarkozy'ego, to jego syn Louis napisał w mediach społecznościowych: niech żyje wolność. I to tak naprawdę jedyny komentarz rodziny bliskich Nicolasa Sarkozy'ego w tej sprawie. Ten powrót byłego prezydenta Francji do domu wyglądał zupełnie inaczej niż jego pożegnanie przed osadzeniem. Pamiętamy, że wtedy wokół jego domu gromadziły się tłumy zwolenników, fanów, którzy żegnali go. Sam prezydent też wyszedł do tłumu, spotkał się wtedy z ludźmi. Dzisiaj było zupełnie inaczej. To był bardzo dyskretny powrót do domu, bez wypowiedzi dla dziennikarzy. Pod budynek więzienia La Santé w Paryżu podjechał tylko czarny samochód, w którym znajdowała się podobno Carla Bruni. No i razem Nicolas Sarkozy razem z nią odjechał do domu. Sarkozy wyszedł na wolność w sumie dosyć szybko, zaledwie kilkadziesiąt minut po decyzji sądu o warunkowym zwolnieniu. Posłuchajmy, jak tę decyzję skomentował adwokat Nicolasa Sarkozy'ego, Christophe Ingrin. Stefan Folcer, nasz francuski korespondent, jest cały czas z nami. Posłuchajmy. Tak, słyszymy się. Tak. Posłuchajmy tego komentarza adwokata Nicolas Sarkozy'ego, który komentował wyjście byłego prezydenta Francji z więzienia po tym, gdy od 21 października odsiadywał tam wyrok 5 lat, ale został wcześniej zwolniony, właściwie zamieniony został jego pobyt w więzieniu na dozór elektroniczny. Decyzja ta wynika z normalnego stosowania prawa i kodeksu karnego. To jeden z etapów. Kolejny to proces apelacyjny, a naszą pracą teraz, zarówno Nicolasa Sarkozy'ego, jak i adwokatów, jest jego przygotowanie. No i już w momencie osadzenia byłego prezydenta Francji trzeba przypomnieć, że już wtedy było jasne, że on ma duże szanse na warunkowe zwolnienie, biorąc pod uwagę niskie ryzyko recydywy i ucieczki za granicę. No i rzeczywiście sąd uznał dzisiaj, że nie ma potrzeby trzymania Nicolasa Sarkozy'ego za kratami. Wielu obserwatorów we Francji zaznacza, że ta dzisiejsza decyzja stoi trochę w sprzeczności z orzeczeniem sądu pierwszej instancji, który, przypomnijmy, zdecydował o natychmiastowym osadzeniu Sarkozy'ego mimo złożonej apelacji, uzasadniając to niezwykłą wagą zarzucanych mu czynów. Więc dlaczego we wrześniu trzeba było szybko zamknąć Nicolasa Sarkozy'ego, a teraz można go nagle wypuścić? To pytanie, które często pada tutaj w medialnych komentarzach we Francji. Czy Sarkozy jest zupełnie wolny? Nie. Pozostaje oczywiście pod kontrolą wymiaru sprawiedliwości. Sąd zakazał mu m.in. wyjazdów za granicę i kontaktowania się z innymi oskarżonymi w procesie oraz, co bardzo ciekawe, z ministrem sprawiedliwości Gérald Darmanenem. Ten aspekt decyzji sądu wywołuje we Francji najwięcej komentarzy, bo Darmanin to był bliski współpracownik Sarkozy'ego, jego przyjaciel i obecny minister sprawiedliwości Francji, który odwiedził Sarkozy'ego w więzieniu kilka dni temu. Ta wizyta wywołała we Francji no, dosyć spore kontrowersje, bo były obawy, że resort sprawiedliwości w pewien sposób będzie próbował naciskać na sędziów przed apelacją i dzisiejsze orzeczenie sądu jest traktowane jako takie trochę ostrzeżenie dla obecnego ministra sprawiedliwości Francji. To jeden z wielu wątków, które które pojawiają się właśnie w komentarzach po dzisiejszym wypuszczeniu z więzienia Nicolasa Sarkoziego. To może jeszcze jeden wątek na sam koniec tego naszego połączenia. Kłopoty z prawem ma także aspirująca dopiero do fotela prezydenckiego liderka skrajnej prawicy we Francji, Marine Le Pen. Dziś rozpoczął się proces, w którym jest oskarżana o atak na muzułmankę. Tak, chodzi o podejrzenie znieważenia młodej kobiety Jasmin Ouani, muzułmanki, która otrzymała parę lat temu w 2019 roku nagrodę Młodej Europejki Roku. Marine Le Pen napisała wtedy w mediach społecznościowych, że Unia Europejska wybiera radykalny islam. No i dziewczyna złożyła potem skargę, ponieważ wylała się na nią fala nienawistnych komentarzy. No ale to nie najważniejszy, nie główny problem Marine Le Pen w tej chwili, bo główna sprawa, która przyciąga uwagę mediów, to proces apelacyjny w sprawie defraudacji funduszy publicznych, który ma odbyć się już w styczniu przyszłego roku. Przypomnijmy, że Marine Le Pen w tej sprawie została skazana w pierwszej instancji z zakazem kandydowania w wyborach prezydenckich w 2027 roku. Czy drugi proces zmieni ten wyrok? No, przekonamy się prawdopodobnie w lutym lub w marcu. Stefan Folzer z Francji, pięknie dziękuję. Dziękuję. A to beznamiętnie i Natalia Mujonga. Kiedy powiem ci, że tęsknię, i nie mów, że ci żal żyć bez mnie. Udajmy, że nie stało się nic, że tak miało być. Przejdźmy beznamiętnie, mimo że znaliśmy się. Dwadzieścia jeden minut po godzinie 17:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Zajmiemy się teraz zakazem hodowli zwierząt futerkowych. Te pierwsze głosy rozbrzmiały w Polsce w 2011 roku, tak naprawdę głośno wówczas. 14 lat później, czyli teraz w 2025 roku, mamy projekt ustawy, która ma położyć kres okrucieństwu wobec zwierząt hodowlanych na futra, ale dużo tutaj zależy też od prezydenta Karola Nawrockiego, który może tę ustawę zawetować. Nowe prawo zostało przegłosowane w Sejmie w dosyć rzadkiej ponadpartyjnej zgodzie. Do sieci trafił 30-sekundowy film kampanii Cena Futra. Słyszymy w nim głos aktora Jana Frycza. Scenariusz tej tragedii napisali ludzie, a teraz jeden człowiek może ją zakończyć. Jeden człowiek, czyli wspomniany już prezydent Karol Nawrocki. Ustawa czeka na jego podpis, a do prezydenta apeluje Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Z nami teraz przedstawiciel Stowarzyszenia Mikołaj Jastrzębski na łączach. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Dlaczego Stowarzyszenie Otwarte Klatki tak mocno apeluje? Czyżby obawiało się, że prezydent może tę ustawę rzeczywiście zawetować? To znaczy tak, jeśli chodzi o samą ustawę, to jest to już 7 podejście w ciągu ostatnich 18 lat, no i jak na razie doszliśmy najdalej w historii, także ustawa opuściła już parlament, trafiła na biurko prezydenta, no i teraz apelujemy do prezydenta, wierząc w to, że prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków, że pochyli się nad losem zwierząt, no i też przypominamy o tym, że no, cierpienie zwierząt nie ma barw politycznych. W przypadku tej ustawy no, mieliśmy do czynienia naprawdę z jednym głosem od lewa do prawa, także i jeśli chodzi o posłów, posłanki, jeśli chodzi o senatorów, senatorki, no to tutaj rzeczywiście jakby politycy stanęli na wysokości zadania, pokazali, że to jest temat ponadpartyjny, ponadpolityczny. No i mamy głęboką nadzieję, że Karol Nawrocki również pochyli się nad tym. No i właśnie, żeby go też trochę do tego zachęcić, żeby pokazać mu, że ten temat leży na sercu bardzo wielu osób w Polsce, zachęcamy do wysyłania listów do prezydenta. Także wydaje nam się, że to jest taka akcja bardzo przyjazna, bardzo, no bardzo łatwa tak naprawdę, no bo chodzi o jeden list napisany tradycyjnie, odręcznie, wysłany pocztą do kancelarii prezydenta. Jeśli chodzi o to prezydenckie weto, to ono nie miałoby takiej wielkiej być może mocy oddziaływania, jak to często jest przy okazji wet prezydenckich, bo tutaj w Sejmie mieliśmy ogromną zgodę, wspominał pan o tym, taką właściwie jednomyślność dotyczącą przyjęcia tej ustawy i ta jednomyślność w teorii wystarczyłaby do tego, żeby to weto prezydenckie odrzucić. To prawda, tutaj no, ta jednomyślność była ogromna, to znaczy za projektem zakazu hodowli zwierząt na futro no, zagłosowało 339 posłów, więc no, jest to ogromna ilość. Jeśli chodzi o samo weto, no to tutaj scenariusze byłyby różne, no bo też nie wiadomo tak naprawdę, co wtedy by się wydarzyło, ponieważ no, jakby jest możliwość, że no podczas weta taka po wecie no, taka ustawa nie miałaby już aż takiego poparcia z tej prawej strony, sceny politycznej, no chociaż trudno mi też trochę w to uwierzyć, no ponieważ sam prezes Jarosław Kaczyński od lat, od 95 roku właściwie deklaruje poparcie dla idei zakazu hodowli zwierząt na futra i uważamy, że to rzeczywiście wynika z jego głębokiej troski o zwierzęta. Także no jakby jeśli chodzi o samo weto, to nie nastawiamy się na to. Uważamy, że no, tak jak mówiłem wcześniej, prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków, że jakby no jest to ustawa też bardzo uczciwa i sprawiedliwa, jeśli chodzi o samych hodowców, no bo zakłada i długi okres przejściowy, i odprawy dla pracowników, i odszkodowania dla hodowców. No więc właściwie jest to taki kompromis pomiędzy oczekiwaniami strony społecznej. Chociaż hodowcy tutaj mają pewne zastrzeżenia, wskazują, że w innych krajach, w których takie zakazy zostały wprowadzane, to jednak te odszkodowania były znacznie wyższe niż te zapisane w polskiej ustawie. Tak, no tutaj część hodowców rzeczywiście przywołuje przykład Danii, no natomiast tam kontekst wprowadzania zakazu był zupełnie inny. Dania była wówczas pierwszym producentem w Europie, jeśli chodzi o futra. Było tam ponad 1200 ferm, no w Polsce jest teraz ich 200. No i wszystkie te fermy zostały właściwie zamknięte z dnia na dzień, a norki zabito ze względu na kwestie sanitarne, to znaczy to było podczas pandemii koronawirusa, no i norki mogą być rezerwuarem takiego koronawirusa, może on się tam namnażać, może się wymontować, no i może potem ponownie zakażać ludzi. Także z tego powodu no, ten zakaz w Danii miał troszkę inny kontekst niż zakaz w Polsce, który ma 8-letni okres przejściowy. No i też musimy pamiętać no, o pewnej różnicy, jakby jeśli chodzi o ceny w Danii i ceny w Polsce. No to znaczy jakby no tu... Poziom życia jest zdecydowanie inny. Dokładnie, ceny kanapki są diametralnie inne. Do pisania listów do prezydenta Karola Nawrockiego za tym, żeby podpisał ustawę o zakazie hodowli zwierząt futerkowych, opowiadał państwu Mikołaj Jastrzębski ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Autopromocja. Pospieszalscy. Rodzina. Antek i Anna, Janek, Elka, Paweł, Karol, Tereska, Marcin, Mateusz. Bohaterowi książki Marcela Woźniaka, która ukazała się właśnie pod naszym patronatem. 11 listopada polecamy rozmowę z Mateuszem, Marcinem i Janem, a także muzykę wykonywaną przez 12 pospieszalskich, którzy są jak Polska, kochają się mimo różnic. Jesteśmy tak różni, że nie przekonamy się do końca. Dwugodzinnej retransmisji spotkania, które odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, nie można przegapić, zapewniam. Do usłyszenia we wtorek po 12. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tydzień XXL w Lidlu? To się opłaca. Już dziś. Frankfurterki z szynki. Opakowanie 450 gramów. W supercenie. 10,99. I wszystkie orzechy Alesto. 200 gramów. 2 plus 1 za grosz. Lidl. To się opłaca.

Jutro mamy święto niepodległości. Jest to święto nas wszystkich, wszystkich Polaków, wszystkich Polek, bez względu na poglądy polityczne, na światopogląd. Ale czy wobec tego potrafimy wspólnie świętować i czy ten dzień, 11 listopada, to jest święto patriotyzmu, czy może jednak podziałów, również tych politycznych? O tym porozmawiam z moimi gośćmi, komentatorami. Michał Kolanko, Rzeczpospolita, dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. I Jakub Bodziony, Kultura Liberalna, dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję również. Kto ma rację w tej sprawie? Premier Tusk oskarżył prezydenta o blokadę nominacji, czy z kolei prezydent, który ripostuje i mówi, że rząd uniemożliwia mu dostęp do spotkań z szefami? Michał Kolanko, zacznijmy od ciebie. Myślę, że trudno dzisiaj mi powiedzieć, kto ma do końca rację. Jak zwykle racje są po obydwu stronach, ale jedno jest pewne, że to jest kolejna eskalacja w tej kohabitacji. Zastanawialiśmy się przed wyborami, po tym, jak Karol Nawrocki został prezydentem, a przed tym, jak został zaprzysiężony, jak będzie wyglądała ta kohabitacja. I wszyscy spodziewali się, że ona będzie bardzo ostra, dużo ostrzejsza niż kohabitacja rządu premiera Tuska z prezydentem Dudą. No i tak się powoli się to rozkręca, mówiąc tak kolokwialnie. Ja uważam jednak, że tak publicystycznie czysto, że prezydent jest trochę na straconej pozycji. Z tej prostej przyczyny, że jednak po drugiej stronie, że tak się wyrażę, jest tych sto kilkadziesiąt osób, które chcą służyć Polsce. Podjęły bardzo trudną służbę, tak? Dzisiaj na pierwszej linii zresztą bezpieczeństwa Polski. O tym bezpieczeństwie pewnie jutro będziemy wiele słyszeć w trakcie Święta Niepodległości. A po drugiej stronie wielu wyborców może zobaczyć jakąś taką niejasną polityczną grę. Wydaje mi się, że pałac prezydencki nie do końca jasno komunikuje wyborcom, obywatelom, o co tak naprawdę chodzi w tym sporze. Dlaczego nie ma tej decyzji dotyczącej tych stu kilkudziesięciu przyszłych oficerów służb. Wydaje mi się, że tu pałac po prostu jest na straconej pozycji, chociaż te racje są gdzieś tam pewnie porozkładane w różnych miejscach. A dodatkowo jeszcze wydali filmiki, zarówno premier, jak i prezydent, w których można powiedzieć, że się prześcigiwali na to, że nie wystarczy być premierem, nie wystarczy być politykiem. No właśnie, Jakub Bodziony, czy to jest tak, że prezydent jest na straconej pozycji, kiedy rozpoczął tutaj taką dyskusję, można powiedzieć też i twitterową? No w tej dyskusji twitterowej nie jest na straconej pozycji, bo jeśli porównujemy zasięgi tych filmików oraz liczbę lajków pod jednym i drugim, no to było to porównanie, że film Karola Nawrockiego po 19 godzinach już miał większy zasięg niż ten film Donalda Tuska po 24 godzinach. Więc tutaj jakaś próba narzucenia narracji ze strony obozu prezydenckiego jest i tutaj nie wiadomo, no, kto ma rację, a raczej bardziej na tej zasadzie, kto lepiej tą swoją rację będzie próbował przedstawić. Rzeczywiście jest tak, że to Karol Nawrocki według mnie musi się bardziej tłumaczyć, no bo to on podjął jakąś decyzję i rzeczywiście problem jest w tym, że jest to decyzja bardzo wrażliwa zaraz na dzień przed 11 listopada oraz no też decyzja dotycząca bezpieczeństwa. I wiele mówiliśmy o tej kohabitacji, jak ona będzie wyglądać i wiadomo było, że ona będzie wyglądać no, w sposób bardziej ostry niż ta pomiędzy Andrzejem Dudą a Donaldem Tuskiem. Natomiast no, wyrażaliśmy takie nadzieje i wyrażam nadal, że ta sfera bezpieczeństwa będzie wyłączona z normalnej walki politycznej. Tak się nie stało i widzieliśmy to też przy okazji wtargnięcia dronów tutaj rosyjskich kilka miesięcy temu. No i teraz widzimy to ponownie, to znaczy nie ma takiej dziedziny, z której ta najgorsza polityka, znaczy w którą ta najgorsza polityka nie wchodzi nam dzień po dniu. To jest wspólna konstatacja, ja się z nią zgadzam, że ta eskalacja, chociaż mówimy w kategoriach politycznych, to ona jest smutna. Ja cały czas wracam do tego, że to jednak prezydent, tak jak mówiłeś, prezydent ma się z czego bardziej tłumaczyć. A co tych zasięgów w mediach społecznościowych, to też one nie są miarodajne do końca. Słucham? To też jest taka wojna między nimi, między premierem a prezydentem. Też zobaczmy, jak to też teraz funkcjonuje, że kiedyś taka sytuacja, już zostawmy na chwilę treść, skupmy się na chwilę na formie, że kiedyś taka sytuacja, w której politycy najwyższym szczeblu, bo trudno wybrać sobie wyższy prezydent z pierwszą głową państwa, pierwszą osobą w państwie. I premier, który też, który jest oczywiście drugim, czwartym w tej precedencji, ale w praktyce jest, jest oczywiście szefem rządu i jest najważniejszym politykiem w Polsce, jeśli chodzi o tą egzekutywę, no to prześcigają się na takie filmiki, tak? Nie muszą organizować ani konferencji prasowych, ani orędzi, ani muszą wygłaszać żadnego orędzia. Wystarczy, że jeden wrzuci filmik i później odpowiedział jest kolejny filmik. To jest jednak nowa i to wszystko jest w tej sferze tych algorytmów, tak? Że to też zależy, te algorytmy, które się ciągle zmieniają, decydują o tym właśnie, kto będzie miał więcej wyświetleń i tak dalej. Zresztą wydaje się, że to, tu akurat reakcja Donalda Tuska była taka trochę może nie tyle nerwowa, co zauważalna na tę popularność tego filmu z prezydentem. Więc chyba premier chyba zwraca na to uwagę, co się klika. To jeszcze wróćmy do tego konfliktu między nimi, bo czy my powinniśmy oglądać taką wojnę dotyczącą służb, jednak tych służb specjalnych? I czy ta blokada awansów, ona w pewien sposób no, nie zagraża naszemu bezpieczeństwu? Tak naprawdę mamy przecież wojnę w Ukrainie. Tutaj Jakub, który wróciłeś, byłeś na Ukrainie, widziałeś, co tam się dzieje. Mamy też zagrożenia hybrydowe pochodzące z Rosji. Czy wobec tego to, co teraz obserwujemy, znów taką wojenkę między nimi, nie zagraża naszemu bezpieczeństwu? Jak to oceniacie, Jakub? No w jakiś sposób na pewno. To znaczy znów, no jest to kwestia dotycząca stricte naszej sfery bezpieczeństwa. Ja uważam, że to jest po prostu nieodpowiedzialne. Czy to jest do uniknienia w przyszłości? Chciałbym powiedzieć, że tak. Myślę niestety, że nie. I rzeczywiście, no biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Ukrainie, ja spotykam się z takimi głosami, że tak naprawdę wojna skalowa, pełnoskalowa już tam nie trwa, że w Kijowie jest normalne życie. Polecam każdemu przejechać się do Kijowa, to jest możliwe, można to zrobić i parę alarmów w nocy rakietowych przeżyć na własnej skórze. I może troszeczkę optyka niektórym osobom, które twierdzą, że właśnie my nie musimy się przejmować, bo u nas wojna będzie wyglądać zupełnie inaczej, się im zmieni. To znaczy, no, wojna narracyjna, wojna hybrydowa już trwa. To, co też Michał wspomniał a propos tych niemiarodajnych statystyk w mediach społecznościowych, no tak, no bo w dużej mierze istnieją badania, na przykład, że 70% już całego ruchu internetowego to są boty. I to są bardzo realnie, znaczy bardzo wyglądające realnie profile z imionami, nazwiskami, zdjęciami, albo wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję, albo po prostu ukradzionymi innym osobom. No i to są narracje, które są kreowane bardzo często z zewnątrz. I naprawdę należy na to zwracać uwagę. Natomiast to, co robi prezydent i premier, no jest to... Nie powinni oni dawać takiego przykładu, uważam, bo ryba się psuje od głowy. Ja szczerze mówiąc, byłem trochę zaskoczony tym posunięciem Pałacu Prezydenckiego. Jednak tak to zostawię tutaj, że... Prezydent naprawdę ma się z czego tłumaczyć i wydaje się, że to było takie, nie wiem, czy próba przejęcia inicjatywy, bo też była taka teza, która krążyła przez ostatnie tygodnie bardziej niż miesiące, że prezydent po takim miodowym miesiącu gdzieś tam, i to też można było usłyszeć w Prawie i Sprawiedliwości, że gdzieś tam przeszedł w taki bardziej pasywny tryb, że nic wielkiego się nie działo. Nie wiem, czy też to nie jest działanie właśnie pod presją, może wewnętrznych komentarzy, że trzeba coś zrobić, jakoś zagrać eskalacyjnie, że tak się wyrażę. I może stąd ta decyzja. No taka dosyć, chyba jednak wszyscy jesteśmy trochę zaskoczeni, że akurat w tej sferze, bo byliśmy też przyzwyczajeni do myśli, no nie wiem, że nie będzie żadnego rozwiązania konfliktu ambasadorów, co też jest bardzo niedobre dla polskiej racji stanu, tak? Mhm. I dla polskiego bezpieczeństwa też, że nie będzie rozwiązania bardzo sprawy sądownictwa, co też dla Polski, dla jego jej rozwoju nie jest dobre. No ale tutaj, tu jestem trochę zaskoczony. Myślę, że jak w tym studiu będzie kiedyś, czy wkrótce może ktoś z Pałacu Prezydenckiego, to na pewno takie pytanie do niego powinno paść. To z pewnością. Propos tych emocji, bo ja dzisiaj też spojrzałam sobie na okładkę jednego z tabloidów. Spojrzałam również na wasze okładki, ale skupiłam się tutaj na też emocjonalnej okładce jednego z tabloidów. I tam było zdjęcie i premiera, i prezydenta, i taki tytuł. Skandal przed 11 listopada. Wojują zamiast świętować. Co to nam mówi o nas też i odbiorcach, którzy na to patrzymy, to w jakich nastrojach, z jakimi uczuciami my wchodzimy w święto, które jutro jest święto nas wszystkich? No myślę, że jutro święto niepodległości zostanie głównie zdominowane tradycyjnie w Warszawie przez Marsz Niepodległości, który jest symbolem dla tej prawej strony, natomiast rzeczywiście będzie się działo coś bezprecedensowego, czyli urzędujący prezydent poprowadzi ten Marsz Niepodległości, bo pamiętajmy, że Andrzej Duda, kiedy rzekomo wziął udział w tym marszu, tak naprawdę stworzył swój marsz, który szedł na czele. Tam była taka delikatna przerwa i później szedł Marsz Niepodległości. Teraz politycy obozu prawicowego, pełniący najważniejsze funkcje w państwie, nie wstydzą się już w jakikolwiek sposób tej narracji nacjonalistycznej. Znaczy mamy połączenie tego. Co więcej, wydaje mi się, że Karol Nawrocki będzie bardziej grał właśnie na tą nową prawicę, która jest związana z Marszem Niepodległości, czy Konfederację, czy Grzegorza Brauna. No i też to widzieliśmy w sondażach, to znaczy zarówno Korona, czyli partia Grzegorza Brauna, jak i Konfederacja mogą wkrótce prześcignąć trwale Prawo i Sprawiedliwość. No i wtedy będziemy mieć zupełnie inną dynamikę na prawicę. Myślę, że już ją po części mamy. Więcej polaryzacji będzie, Michał Klamko? Mniej chyba. Zresztą ja uważam, że to jest trochę taka pewna sprzeczność, no bo z jednej strony mówimy, nie my tutaj w studiu, ale w ogóle jest mowa o tym, że o tak, polaryzacja rośnie cały czas. Podbijany jest ten bębenek mówienia o tym, że polaryzacja jest coraz większa, a z drugiej strony przecież po prawej stronie, no właśnie tak jak jutro będzie to, myślę, doskonale widać, nie ma jednej już partii. Ta doktryna Jarosława Kaczyńskiego, że na prawo od PiSu ma być tylko ściana, przestała działać po wyborach prezydenckich. Ja się zgadzam, że zapewne trwale. Czy te dwie partie razem prześcigną PiS? Tego nie wiem. Myślę, że PiS, jeśli chodzi o ten rdzeniowy elektorat, zwłaszcza osób starszych, to długo się będzie utrzymywał na tych 20-30%. Ale już jest jasne, że jeśli będzie nowy rząd prawicy, to bez Konfederacji go nie będzie po prostu, a być może i bez Brauna. Tak, to prawda, tylko też jest to tyle ciekawe, że ten elektorat tradycyjny PiSu zanika. Po prostu, no, wraz z procesami demograficznymi ten właśnie korowy elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest coraz mniejszy. Myślę, że problem jest trochę inny, że ci młodsi wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mogliby niejako uzupełnić te straty, co też pokazują analizy, czy Marcina Dumy, czy innych analityków, Marcina Paladę, którzy nadają trochę ton w tej debacie, oni zwracają uwagę, zwłaszcza Marcin Paladę, chyba, że młodzi mają gdzie pójść teraz. Czyli nie mogą za kilka lat, nie zastąpią tak prosto starszych wyborców PiSu, no bo będą w Konfederacji, jeśli się utrzymają przy tej Konfederacji. Ostatnie wydarzenia polityczne będą paliwem dla narracji narodowców jutro. No, mieliśmy ten konflikt między premierem i prezydentem, mamy kwestię Zbigniewa Ziobry. Jak myślicie, jeszcze ostatnie słowo, Jakub? Myślę, że jak najbardziej i spodziewałbym się, że jutro Karol Nawrocki nawiąże w jakiś sposób do tej sytuacji. Natomiast ostatnim słowem, znaczy ja bym nie spodziewał się i nie oczekiwał, żebyśmy wszyscy razem świętowali. I uważam też, że niekoniecznie trzeba do tego dążyć. Fajnie, że każdy może sobie świętować w swój sposób, dopóki no, nie narusza godności czy tam drugiej osoby. Można Michał? Pobiegać w biegu niepodległości. To jest 35. Też jest bieg niepodległości, oczywiście. Więc zachęcamy. Można pobiegać. No to takim dobrym akcentem prozdrowotnym też kończymy dzisiejszy Puls Trójki. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Michał Kolanko, Rzeczpospolita, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Jakub Bodziony, Kultura Liberalna, dziękuję również. Dzięki wielkie. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Do godziny 18 zostało nam jeszcze 11 minut. W studiu Trójki młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Już się państwo pewnie domyślają, o co będziemy pytać. Oczywiście o bezpieczeństwo podczas jutrzejszego Marszu Niepodległości. Zacznijmy od uczestników. Jakie szacunki ma policja, jeśli chodzi o liczebność jutrzejszego Marszu Niepodległości? Podejrzewam, że tak jak w latach poprzednich, tak i w tym roku możemy liczyć na kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy osób, które przyjadą do Warszawy świętować Dzień Niepodległości i wezmą udział w samym Marszu Niepodległości, jak i w innych zgromadzeniach czy uroczystościach państwowych przewidzianych na jutro. Te szacunki na pewno przekładają się potem na liczbę policjantów, która musi zabezpieczać tego typu uroczystości. Tak, nie chciałbym tutaj mówić o liczbach, natomiast tak jak od wielu lat możemy liczyć na wsparcie komendanta głównego Policji, który zadysponował też do pomocy policjantów z innych garnizonów. Są to policjanci drogówki, policjanci pionu prewencji czy pionów kryminalnych. I policjanci będą widoczni nie tyle w miejscach samych zgromadzeń czy uroczystości, co w miejscach, gdzie będą naprawdę przemieszczały się duże grupy ludzi, typu dworce, metro, lotnisko. Takie uroczystości, takie nazwijmy to imprezy jak Marsz Niepodległości, to są takie momenty wyższego ryzyka dla policji. Tak, samo Święto Niepodległości jest takim największym przedsięwzięciem w całym roku dla Komendy Stołecznej Policji i wiąże się z zadysponowaniem wielu policjantów, wiąże się też z kilkoma obostrzeniami, które obowiązywały. To są takie specjalne przepisy tylko na ten dzień, można by powiedzieć, tak? Że tak. Nie można mieć pewnych rzeczy albo zachowywać się trzeba w należyty sposób. Jakie to są zakazy? Czego nie można mieć ze sobą na takim Marszu Niepodległości? Jeżeli chodzi o te ograniczenia, jutro obowiązuje kompletny zakaz używania wszelkiej pirotechniki, to raz. To uwzględnia także te czerwone race, które często kibice używają na stadionach, albo które podczas na przykład, tak sobie przypominam, 1 sierpnia na przykład i rocznicy Powstania Warszawskiego, tak są licznie używane na ulicach Warszawy. Dokładnie tak. Każdy wyrób pirotechniczny jest tutaj brany pod uwagę. Kolejną rzeczą jest zakaz latania dronami, który będzie obowiązywał też w konkretnych godzinach i zakaz przemieszczania się z bronią. Tutaj, jeżeli chodzi o naruszenie tych zakazów, w przypadku pirotechniki jest to kara do 5000 zł. Jeżeli chodzi o zakaz latania dronami, tutaj nasz kodeks karny przewiduje nawet karę pozbawienia wolności do lat 5 i wysoką karę grzywny, bo nawet do 15000 zł. A jeżeli chodzi o przemieszczanie się z bronią, naruszenie tego ograniczenia, musimy się liczyć też z utratą pozwolenia na broń w niektórych przypadkach, jak również z karą grzywny czy karą aresztu. I jak policja może reagować w takiej sytuacji, w której dostrzeże kogoś, kto ma na przykład taką właśnie racę, jeszcze nieodpaloną? Jak powinien zachować się policjant w takiej sytuacji? W każdym przypadku łamania przepisu prawa, jaki by to przepis nie był, dążymy do tego, żeby zarejestrować takie zdarzenie, ustalić osobę, która narusza dany przepis prawny i w następnej kolejności pociągamy też taką osobę do odpowiedzialności. Oczywiście weryfikujemy, czy rzeczywiście przepis został naruszony i dopiero wówczas osoba się musi liczyć też z konsekwencjami prawnymi. Ale jeżeli policjant dostrzeże na Marszu Niepodległości osobę, która ma taką racę, to po prostu podejdzie do niej i poprosi o oddanie takiej racy? Czy to są jakieś zdecydowanie bardziej, powiedziałbym, no takie poważne kroki? Jak to wygląda? Przy tego typu zgromadzeniach działania policji to działania zwarte, więc wszelkie działania policjantów odbywają się też na polecenie dowódcy każdego odcinka.